Inima mea te caută neîncetat. Fără tine nu am pace, sufletul mi-e împovărat. Pe tine, Iisus, cel ce salvare mi-a dat. Mi-ai fost singurul prieten, chiar de toți m-au uitat. Bunătatea ta îmi copleșește inima și iubirea ta îmi dă puterea de a cânta. Am nevoie de puterea ta, căci fără tine nu pot sta neclintit în lupta grea. Îmi e scăpare, căci mi-ai dat vindecare și m-ai scos din pierzare. Ești a mea salvare. Fierbinte îl doresc, ființa mea să o smeresc și în casa ta să locuiesc. Doar un lucru eu cer și fierbinte îl doresc, ființa mea să o smeresc și în casa ta să locuiesc. Să pot înainta. Îmi ești scăpare, căci mi-ai dat vindecare și m-ai scos din pierzare. Ești a mea salvare.